beszélek, vagy nem. Tudom, mit beszélek, sokan sohasem. Emlékszem, régen lyukas lakusz volt a lábaimon télen. Csiltáltam munkába, mert nem volt semmi pénzem. De közben nem engedtem el, amiben hittem. Pedig jól tudtam, hogy nem kapom meg ingyen. Valahogy most se fogom fel, hogy mire vittem. Mert könnyen lehúz körülöttem minden. De az élet tudod valamikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl. Mindig eltelik egy év. Semmi pénzem, zenével laktam jól. És kemény telek voltak Pécsen, ma is érzem dúl. Nem értettük azt, hogy ne leszartjuk, aludtunk a padon, 500-ból basztunk be, ja. De az élet tudod valamikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl. Mindig eltelik egy év. Keresek valamit.